בכפרים, נשקים על הקרבים. נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרבים. נראה אם פרחה הגפן, פיתה הסמדה, הנה צוהרימונים. אם פרחה הגפן, פיתה הסמדה, הנה צוהרימונים. הגפן פיתח הסמדה, הנה צוהרימוני. אם פרחה הגפן פיתח הסמדה, הנה צוהרימוני. האורי צפון ובואי תימן, הפיכי גני. האורי צפון ובואי תימן, יזלו וסמב. נראה פרחה הגפן פיתח הסמדה, הנה צוהרימוני. אם פרחה הגפן פיתח הסמדה, הנה צוהרימוני. נצא השדה, נצא השדה, נצא.